राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 23 नवंबर 1996 को लगभग रात्रि 8 बजे कुलायत में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अवसर आता है, मौका आता है, जैसे मानव शरीर मिला तो जीव के उद्धार का एक अवसर आया है। मानव शरीर में भी जब सत्संग मिलता है तो एक अवसर आया है, समय आया है, एक मौका आया है। उस मौके से अगर लाभ ले लिया जाए तो ये निहाल हो जाए, और मौका छूट जाता है तो फिर समय चूक पुनि का पछता नहीं, का वर्षा जब किसी सुखा नहीं। समय चूकने पर पश्चाताप करने से क्या हो, रोने से दुख पाने से क्या फायदा। खेती सूख जाए उसके बाद में वर्षा हो तो क्या काम की। इस तरह से मौका चूकना नहीं चाहिए। तो मानव शरीर का मौका मिला, उसमें अभी ये तीर्थ स्थान में 2-3 राउंड रहने का काम पड़ा, तो ये एक विशेष अवसर है। सत्संग मिल जाता है एक विशेष अवसर है, इस अवसर को सार्थक बनाना चाहिए। मानव इस अवसर का बहुत विशेष लाभ ले लेना चाहिए। तो लाभ कैसे लिया जाए, कि जो बातें सुनी जाए उनको समझें और समझ करके काम में लावें। अगर उन बातों को काम में नहीं लावेंगे तो अवसर का लाभ नहीं उठाया। मानव शरीर प्राप्त करके अगर अपना कल्याण नहीं किया तो न जाने पीछे मानव शरीर कब मिलेगा, कुछ पता नहीं है। 84 भुगतते बीत जात जुग 4, 84 जुग भुगते भुगते 4 जुग बीत जाते हैं। और 84 के सिवाय भी भूत है, प्रेत है, पिशाच है, ऐसे कई और दुनिया है, उसके सिवाय देव दुनिया अधिक है। तो ये सबके सब जन्म मरण देने वाली है, अवसर वहां पर नहीं है। ऊंचे लोगों में सुख है, भोग है, परंतु मुक्ति नहीं है। आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिन अर्जुन, ब्रह्म लोक तक के लोग पीछे लोग आते हैं। तो कहीं भी जाओ पर ये आवागमन नहीं छूटता। और भगवान कहते मांगू पेति तो कौन थे पुनर्जन्म नहीं दे दे, मेरी प्राप्ति होने के बाद में पुनर्जन्म नहीं होता। वो पुनर्जन्म नहीं होता ऐसा काम करने के लिए ये मानव शरीर मिला है। ये रुपया कमाना, खाना पीना, मान आदर सत्कार बढ़ाई करना, आराम से रहना, ये तो हर एक जोड़ी मिल जाता है। आराम की बातें तो याद आ गई। कश्मीर में एक कुत्ता था, उसको बड़ा आराम मिलता था। पुराने जमाने में आठ आने की मलाई रोजाना खाता था और गद्दों पर बैठता था और बाहर जाता तो मोटर में घूमता था। कलकत्ते में एक कुत्ता था, बंबई भेजा गया तो एक ठेठ गाड़ी नई लेकर उसमें भेजा गया। तो आराम सुपाने में तो कुत्तों को और गधों को भी मिल जाता है समय, परंतु भगवान की प्राप्ति का समय नहीं मिलता है। ये दुर्लभ है। मनुष्य शरीर पा करके ही अगर आराम और भोग में समय बिता दिया तो अवसर चूक गए भाई। मौका है, मौका है, अवसर चूक गए, मौका चूक गए। और ये मौका बार बार मिलता नहीं, ये किसी कर्म का फल माने तो भी ठीक ही है, परंतु विशेष कर संतों ने माना है कि भगवत कृपा से मिला है। कब करी, कब हो, कभी कभी सही। भगवान जो कृपालु है वो कृपा करते हैं। कब हो करी करुणा नर दे ही, करुणा करके कौन जो सहज कृपालु है, स्वभाव कृपा का ही है, वे कृपा करते हैं तो डबल कृपा होती है। देत ईश बिन हेतु स्ने ही, बिना हेतु स्नेह करने के स्वभाव वाले भगवान वो कृपा करके मानव शरीर देते हैं तो भगवान की दुगुनी कृपा होती है। ऐसे समय भगवान की कृपा तो स्वाभाविक संपूर्ण चीजों पर रहती ही है। भगवान का स्वभाव दयालु है, दया करने का स्वभाव है, दयालु, कृपालु, श्रद्धालु, दयालु। ये आलस प्रत्यय होता है स्वभाव में, तो वो तो स्वभाव है भगवान का। तो ऐसे स्वभाव वाले भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं तो भगवान की बहुत विशेष कृपा है। 84 लाख के बाद मनुष्य को मिल जाए ये तो बारी आया, मिल जाएगा, और वो भी बारी आने में मुश्किल होती है पापों के कारण से। कहते षष्ठी वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि, पाप करने का फल कई जन्मों में 60,000 वर्षों तक एक जोड़ी में बार बार जन्मता है, ऐसा भी आता है। सहस वर्ष कौआ हो गुआ, 1,000 वर्ष कौए की जोनी होती है। तो इस तरह से जोनियों का कहा जाए कितना समय बड़ा दुर्लभ है। तो मानव शरीर मिल जाए तो भगवान ने अपने पास आने के लिए एक मौका दे दिया, अवसर दे दिया है। तो बस सीधे चले आओ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधनों का तो घर है, मुक्ति का दरवाजा है। मनुष्य जन्म में जितने सुख दुख आते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, सब की सब साधन सामग्री है। वो बुखार आता वो भी साधन सामग्री, स्वस्थ होता वो भी, धनी हो जाना साधन सामग्री, गरीब होना भी साधन सामग्री, बीमार होना भी साधन सामग्री, स्वस्थ होना भी साधन सामग्री, आदर सत्कार पाना भी साधन सामग्री, तिरस्कार अपमान पाना भी साधन सामग्री। मनुष्य जन्म में जितनी परिस्थितियां आती वे सब परिस्थिति साधन सामग्री है। इस बार साधन धाम साधनों का घर है और मोक्ष कर द्वारा मुक्ति का दरवाजा है। दरवाजा पर बाहर निकलना है थे मुश्किल है। कहते शहर में दीवार थी ऐसे, एक दरवाजा था, तो सूरदास ने देखा बाहर जाना तो क्या करे कि ऐसे हाथ लगा दिया दीवार के, और लाठियां चलते कहीं खाटे में गिरता है, कहीं झाड़ में टूटता है, कहीं दुख पाता है, ठोकरे खाता है। चलते चलते चलते दरवाजे के पास आते ही सिर में खाज चली, खाज चलते चलते अगड़ जा अगड़ दूसरा दूसरा पड़ गया। अब वो चक्कर पीछा उठ रहे तब दरवाजा आ गया। ऐसे 84 लाख तो दीवार है, वहां बाहर निकलने का समय नहीं है, मौका नहीं। ये मानव शरीर है, इसमें माथे में खा जा रहे, मारवाड़ी का थोड़ा छोड़ा माथे में खा जा रहे थे, तो माथे में खा जा रहे, मार पड़ेगी मार। समझे, तो इस तरह से ये भोगों में लगता है तो बड़ी मार पड़ेगी, ये माथे में खा जा रहे। इसमें भोगों में संग्रह में लगे, रुपया कमाए लाए, बहु भोग आराम कर ला। अरे भाई ये मौका तो सबके खादते मोदते लेते हूँ, सोनक शुकर खरा कुत्ता गधा सूर ये भी भोग भोग लेते हैं, परंतु भगवान की प्राप्ति कर रहे क्या? उत्तम से उत्तम शरीर गाय का जिसके गोबर गोमूत्र विमान पवित्र होता है, पर भगवत प्राप्ति करने का तो वह कोई अवसर नहीं है। पुराने कर्म अच्छा हो गया बसे बंधु, मुक्ति का तो ये एक ही दरवाजा है, और जगह मना नहीं है। भगवान के भगत हो गए, गीत भी हो गया है, जग जाज भी हो गया है, बंदर भालू भी भगवान के भक्त हो गए हैं, वृक्ष तक भगवान के भक्त होते हो जाते हैं, मना नहीं है, परंतु तो अवसर नहीं है। वो एक अपवाद मात्र है, अवसर यही है, मानव सही यही अवसर है, और कहीं भी मुक्ति के दिए खुला दरवाजा नहीं है। कोई कृपा से मिल जाए कहीं बात ही अलग है, परंतु दरवाजा यही है। तो भाई बहनों को चाहिए कि भजन में लग जाए। अभी तीर्थ स्थल में आए हैं तो यहाँ मौन रहे, यहाँ कोई काम नहीं, ना खेती है, ना दुकानदारी है, ना कोई फैक्ट्री है, कोई काम नहीं है यहाँ, तो ये केवल भजन करो। तो मौन रखे, बोले बहुत कम थी, बहुत आवश्यकता हो तो बोले, नहीं तो चुप रहे, भजन कर ले। जने हारिया संसार से बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हरि सूर्य जो जीव सावे सुख, अगर सुख साथ चुप रहिए हरि सूर्य। संसार की बात न करे, राम राम राम राम राम भगवान का नाम करे। एक आदमी ने पूछा कि भी मौन रखना तो राम राम करना करे। अरे मौन रखा राम राम के लिए ही तो मौन है, कहना यही वो प्रश्न उठता है, भगवान के लिए ही मौन है कि जिसमें दूसरी फालतू बातें न हो, समय ना चला जाए, तो चुप रही है हरी सुबह ये जो थी शांति हो जाए, सुख बात है, ये बात है, और जगह मौका नहीं है। तो आप लोगों से कहना है अपने तीन रात जाना है, 13-14 पुणे तीन रात के रहना है, तो एकदम भगवान के नाम का जप करते रहे, और ख्याल है कि किसी को दुख नहीं हो जाए, कोई खराब वृत्ति नहीं हो जाए, काम क्रोध लोभ आदि वृत्ति, तीर्थ में बड़े भयंकर पाप होते हैं। अच्छी जमीन होती है वहाँ बाजरा आदि की धान भी बढ़िया होते हैं, तो भ्रूट आदि के कांटों हमारे वृक्ष भी बढ़िया होते हैं, कांटे भी बहुत बढ़िया होते हैं, ये जमीन तो उसको भी बल दे देती है। ऐसे तीर्थ आदि के स्थान है, इसमें पाप भी बड़े भयंकर होते हैं। भगवान के राम जी के रावण के राज्य हो रहा था, संत हो रहा था, तो रावण के माथे बढ़ रहे, तो कहते जो तीर्थ के पाप उनके ऐसे माथे हो रहे हैं कि जब तीर्थ का पाप बढ़ता ही रहता है, तो तीर्थ भूमि बड़ी पवित्र निर्मल भूमि होती है, अपने इस देश का महान तीर्थ है, तो इसमें कोई झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी काम क्रोध आदि के वश में होकर कोई पाप न कर जाए, रहते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, तिरस्कार न हो जाए, अपमान न हो जाए, सावधान रहो, हर समय सावधान रहे। मनुष्य मात्र को तीर्थ में सत्संग के मौके में उसमें तो विशेष लाभ उठा रहा है, तो हरदम भगवान नाम का जप करते राम राम राम राम राम, संसारी बातें न करे। आज पर साहिब को रचना न करना जिक्री, जिक्र न करे, कैद कभी रहना बेफिक्री, जीव तो मत करना फिक्री, भाग लिखी सो हुई ऐसी बनी हुई हो, बोलिए बनी बुरी आप साफ आती हो रहती है, तो भजन कर बचो राम से मारी जग हसवादी, जगत करे चाहे तो बैठ संतन की संगत में, करूं कल्याण में अपना, लोग दुनिया के भोगों में मौत तो लुट रहे, पर मत कर तू अपना भजन कर, तो ऐसा सुंदर मौका आया, तो हरदम भगवान के नाम स्नान करना, गंगा स्नान करना, तीर्थों मंदिरों में दर्शन करना, संत महात्माओं में जहाँ तहाँ सत्संग करना। अच्छे अच्छे संत आते हैं, दूर दूर से संत आते हैं यहाँ पर, अच्छे अच्छे पुरुष आते हैं, ऐसी ऐसी माताएं आती है, सज्जन आते हैं, हम जानते नहीं किस देश में कौन कैसे आया है, क्या पता है। सबसे मिलिए घाय न जाने किस देश में नारायण मिल जाए, फिर भगवान आ जाए, सब क्या पता है इसको भरोसा नहीं। तो सबका आदर करो, सबका आदर करो तो भगवान का भी आदर हो जाएगा। इस वास्ते सावधानी से अपन जीवन बिताना है, जितना समय मिल गया है उसको बड़े उत्साह से भगवान की तरफ समय लगाना है। तो इसमें उपाय सावधानी है। देखो ये जो समय मिला है, मानव जीवन की उम्र मिली है, ये दिन मिले हैं, ये गिनती के हैं, बिना गिनती के नहीं है। मिल गया कितने पड़ा है ऐसा नहीं है, घड़ी है चाबी जान जी कट कट कट कट, वो एक एक कट में चाबी खत्म हो रही है। जब खत्म होने पर पड़ी बंद हो जाएगी, कहीं पे तो चाबी फिर भी लगा दो, पर ये चाबी लगेगी नहीं, ये खत्म हो रही है। इसे दुराचार व्यवचार आदि किया जाए तो बहुत जल्दी उम्र खत्म होती है। इस बात से भाई सावधानी के साथ सबकी सब उम्र भगवान में लगाओ, और उसमें लगाओ जितनी उम्र है उतनी लगानी है। जैसे कोई वस्तु मिलती हो लखपति को, लाख रुपए करोड़ रुपए करोड़पति में, पांच रुपए पांच रुपए एक रुपये में एक रुपये में, तुम्हारे पास जितनी उम्र है, तुम्हारे पास जितनी समझ है, तुम्हारे पास जितना सामग्री है, जो सामर्थ्य है, उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। है जितनी उम्र ही भगवान आशा रखते हैं, क्या आपके जितनी उम्र है उससे अधिक भगवान आशा रखते हैं, आपके सामर्थ्य है उतनी आशा रखते हैं। तो आप अपना समय पूरा लगा दो, फिर पूर्ण काम पूरा हो जाएगा। अरे पांच दस वर्ष, दस वर्ष है, बीस वर्ष की उम्र है, उतनी भगवान में लगा दो, सौ वर्ष भगवान लगा दो, है जितनी लगा दो। उसने संतों ने तो यहां तक कहा है कि एक जन्म में एक मनुष्य की उम्र में पांच सात बार प्राप्ति कर ले, इतना मौका भगवान ने दिया है। मोटर होती है ना, मेरी पांच सवारी बैठा, दस सवारी बैठ जाए तो इसमें चल सकता है, तो पांच सवारी। इसलिए से कल्याण होने के लिए समय तो दिया है, उस समय के थोड़े अंश में तत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसा बढ़िया समय भगवान ने कृपा कर दिया है। तो इस समय का सदुपयोग करते कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। इस बात का भाई बहन को बड़ी सावधानी से अपना समय भगवान में लगाना है। क्यों सावधानी? दिल में जागृत नहीं है बंदा, ये तो प्रीत हरिजन से करिए, पर हरिए दुख धंधा। दिल में जागृत नहीं है, दम जागृत, जागृत नगरी में चोर लागे झक मारे ला जमदूता, जागिया गोरख नाथ जग सुता, सब सुता है। गफलत में समय याद रहा है, सज्जनों बड़ी सावधानी से भगवान में लग जाओ, और बड़ा सीधा दुगत बताओ जाल जी राम मिला ने रही बात, कि मिल जासी ओ माल जी राम सब दिन रात, जो जीव चाहे मुक्त को तो सुमरी जय राम, हरिया गेले चालता जैसे आवे गांव, रास्ते चलते खट गांव आ जाता है, ऐसे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये भगवान की तरफ चलना है, तो जितनी उम्र उतना ही रास्ता है, रास्ता कहीं दूर उतना ही। युधिष्ठिर की बात आई है, हर संभव स्वर्गरोहण पर्व में नर्ग दिखा है, तो बड़े भयंकर नरक नरकों में पड़े, तुम्हारे भाई सब नरकों में है, चिल्ला रहे हैं। तुम चलवाड़े को देवताओं कहा गया कि जहाँ युधिष्ठिर पूछ ले कब तुम यहाँ तक, युधिष्ठिर बोले ऐसा गंदा ये मार्ग कहाँ तक है, यहाँ तक ही है बस। तो तुम्हारी जितनी उम्र है यहाँ तक ही आपके साधन का समय है, कितनी बढ़िया बात है। ये पूरा लगा दो भाई, पूरा फिर पूर्ण हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात है। बार बार मुनि जतन कराई अंत राम को यहाँ उतना है, बताओ ये मौका पूरा मुश्किल है। तो राम राम करते मर जाओ, कभी मर जाओ, कहीं मर जाओ, सब समय में परमात्मा की प्राप्ति तैयार। देखो दो चीज बड़ी तैयार है, दो एक तो मृत्यु हरदम तैयार है, पेट बाहर मर जाता है, जन्म तो मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का मर जाता है, तो मरण द्वार खुला है, ऐसी भगवान की भक्ति का द्वार खुला है। मरना और मुक्ति दोनों हरदम तैयार, ऐसा नहीं भी अमुक समय मुक्ति होगा और समय नहीं, ऐसा नहीं, सब समय में ऐसे माना जाएगा, समय में रात में दिन में सुबह शाम कहीं मर जाएगा पट मर जाएगा, ऐसी चट मुक्ति कर देगा। बड़ी सरल बात संत महात्मा ने कृपा करी, ऐसी बातें मेरे समझ में आई और संतों से सुनने में आई पढ़ने में आई, महात्मा ने कृपा करी है उनकी वाणी में सुनने में समझने में आई कि कितनी जल्दी कल्याण हो सकता है। कल्याण सीधा सरल है, लोगों ने समझेगा बड़ा कर्म काम है। अरे भाई अपनी माँ की गोदी में जाने में क्या कोई फीस लगती है, कोई परिश्रम पड़ता है क्या? अपनी नहीं, मेरी माँ है, ऐसे भगवान सदा की माँ, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें हुआ तुम्हें बंधु से अपनी माँ है। जन्म को हुए जीव मई जब ही जन्म को नाशे तब ही, कितनी बढ़िया बात है, जब ही तब तो सावधान होकर प्राप्त करो। सदा अपनी चीज अपनी, परमात्मा अपने है, संसार अपना नहीं है, संसार का सुख ठहरता नहीं, क्या करे सुख ठहरता ही नहीं। अरे तुम्हारा है ही नहीं, हक ही नहीं लौटा तो तुम्हारे पास कैसे ठहरे, तुम्हारा हक भगवान पर है, वो तुम्हारा हक है, जाएगा ही नहीं। जन्म लब्धवा चा परम लाभ मंडी तीन लाभ, उस लाभ के बाद लाभ नहीं है तो यज्ञात्मा न पुनर्मोह आशीष, उसकी प्राप्ति होने पर ऐसा मोह होगा नहीं, वो तो अपनी चीज है, संसार की अपनी चीज नहीं है। उल्टा मान लिया है लोगों ने अपनी चीज, संसार को अपना मान लिया है, ये साथ में आया नहीं साथ में जाएगा नहीं, रहते हुए भी एक रस रहता नहीं, तीनों बात है धन संपत्ति वैभव जवानी सामग्री साथ में लाए नहीं और जाओ तो साथ में ले जा सकते नहीं, और यहाँ रहते हुए भी समान रहते नहीं, ये तो अपनी धुन में अलग ही खत्म की तरफ जा रही है प्रकृति, प्रकृति का कार्य निरंतर नाश की तरफ जा रहा है। आपको हम भोग रहे शु भोग रहे कैसे भोग लोगे, ये आपका है ही नहीं, जा रहा है धुन में बीच में पकड़ते हैं हम पकड़ रहे पकड़ रहे, ये पकड़ में नहीं आएगी। भगवान के नाम है रामधड़ी चौड़े पड़ी सब वो खेलो आए दावा नहीं संत प्यार जीते सो जाए, ये सबके लिए सामान पड़ा हुआ है, किसी के लिए मना नहीं है। जाट भजो गुजर भजो भाव भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम है सबका हुआ सीर, सबका हक लगता है भगवान पर, जैसे बालक का माँ पर हक लगता है उससे बढ़कर भगवान पर हक लगता है। मात्र जीव का ममई वंश हो जीव लोग तो माँ का अंश है, ये परमात्मा का साक्षात अंश है। सदा से कहीं जाए नरकों में जाए स्वर्ग में जाए किसी जगह जाए छोटा बड़ा हुआ परमात्मा का अंश पड़ा रहेगा। आप फैक्ट्री में काम करो, खेत में काम करो, दुकान में काम करो, अपने माँ बाप के होते हुए करोगे क्या दूसरे के बेटा बड़े काम करोगे? ऐसे कहीं जाओ भगवान का तो हो ही, वो तो अपना है ही, जहाँ ख्याल किया वो सट काम हुआ, अरे मैं परमात्मा को केवल भूल है वो मिटेगी। गीता पूरी सुनने सुना करके भगवान ने कहा कि तुमने सुना भाई एकाग्रता से गीता सुना, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? दो बात पूछी तो अर्जुन का नष्ट हुआ, कैसे नष्ट हुआ कि स्मृति लग याद आ गई, अब याद आ गई क्या जोर है ऐसा नष्ट मोह स्मृति लग था याद आ गई, तो तुम्हारा कल्याण तो पड़ा हुआ है, भूली हुई है भूली, जहाँ याद आई गई। एक संत थे गए भिक्षा के लिए, तो एक आदमी अकेले ही रहता था वो, तो उसने कहा कि महाराज मेरे तो इतनी है आज रोटी बड़ी नहीं, अनाज घर में था नहीं, भूखा बैठा हूँ, अब वो क्या दूं? संत ने कहा रे तू भूखा नहीं है, तू चाहे तो दुनिया को धनी बना सकता है। महाराज आप आशीर्वाद दो तो हो जा, अरे आशीर्वाद नहीं तो दुनिया को धनी बना सकता है, नहीं बना सकता भूखा बैठे रोशनी बड़ी नहीं है आज, अरे तेरी भूल है। तो संत ने कहा हूँ कैसे मैं मान लू, तो वो बोलते मैं कैसे मान लू महाराज, तू धनी है मैं कैसे धनी मान लू? संत ने कहा कि मैं तेरी बात कैसे मान लू, तू बड़ा धनी है। आप कैसे भाषा बोलते हो कि मैं सच्ची कहता हूँ, ये लोटा पड़ाई का है, ये तो महाराज जो रोटी बनती है मिर्ची पीस लेता हूँ, अरे ये लोटा नहीं है पारस है, पारस कर्म उसलो आए कि कुर्सी और सीप रहता सीप रहता तो लाग लगाया सोना बन गया वो दुनिया को धनी बना सकता है नहीं बस इतना कि इतना क्या काम बना इतना सुबह तो मैं केवल भगवान की तरफ नहीं हुआ है सत्य काम बन गया सर्म को जी हुए जब ही कि सर्म को उतना अविनाश है तब ही क्या दे लगे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए महान पार्श भगवान तो संत महात्मा संत पार्श में भगवंत को जान वो दो कंचन करे वो करे आप समान लोहे से कंचन बना हुआ है कंचन में ताकत नहीं कि दूसरे लोहे को सोना बना दे संतों के संग से संत बन कर ये दूसरों को संत बना दे पार्शों की खान खुल जाए ऐसा मौका है मानव शरीर ख्याल नहीं किया तो उसको पता नहीं था उसको रोटी नहीं बनी भूखा मर रहा है तू धनी बना सकता है सबको दुनिया को इस तरह से सज्जनों आप थोड़ा भगवान के सन्मुख हो जाओ जैसे मन में चिंतन होता है भोगों का रुपयों का मान आदर सत्कार का निरोगता का भीतर से जाते भीतर से बड़े आश्चर्य की बात है मैं तो कभी कभी मन में आती है कि पाप करते हैं बड़ी चतुराई से बड़ी होशियारी से बड़े छिप करके और कहते हैं किसी को पता ना लगे ऐसे पाप कर रहे बड़े उद्योग से ऐसी लगन से अगर भगवान का भजन करो तो करना तो आता है लगन से काम करना आता था दुर्चार आदि बड़ी छिपा करके बड़ी चतुराई से यार मन में खुशी होकर न्याल हो गए अरे कल क्या देखोगे नैखू का रास्ता उधर खुशी बना दे कि बड़ा बढ़िया काम हो गया ऐसी लगन है भगवान तेरे भी जा रहे एक बात याद आ गई पुरानी होका तेरे सो हेत जितने हर्ष हुए तो पहुंचा उन्हें ठेर नहीं तो आधेरे से तो आगा करे होका चले में जितने है होका तेरे सो हेत ऐसा जो हर्ष हुए तो पहुंचा हुआ ठेठ नहीं तो आधे से तो आगे करे ऐसा मौका मिला है भाई तो भोगों के भोगने में वैष्णों के करने में बातें करने में निंदा कर हाँ हाँ ऐसी भाई उसने ऐसा किया ऐसा किया बड़े उत्साह से झूठ कपट बेईमानी निंदा चोरी करते हो बड़े उत्साह से ऐसे उत्साह से भजन किया जाए तो कितनी बात है कितनी बढ़िया बात है ऐसा मौका मिला हुआ है ही अटकू तो है ही नहीं तो छिप करके पाप कैसे करोगे तो आपको झुकती तो याद है ही कमी लगन की है रवा लगन है आप करो तो मौका मिल गया ऐसा सुंदर मौका अवसर मिला है सज्जनों बहुत बढ़िया बढ़िया मौका मिला है भाई बहन सोचो तो इतना सुंदर भगवान ने मौका दिया है प्रभु के कृपा से नर पाई नर दे बाद ही गबाई गाई गीता ने ज्ञान की निरंजन आन को प्रसान को पसारी फर्सी कीने निगाह नेक नुकसान की निगम पुराण साधु बान नहीं की नी कान एक अभिमानी बान थानी थे तकान की जान की पति की भक्ति जान के अजान की साधु सलाह की सबू जम्बू जान की जान की भतीनी जान जान के अजान की साधु सलाह की जम्बू जान की कह दास अपना मूड बिन खा तुम पायो भजो नहीं भगवान कमायो खायो खायो ने सोयो पशु कियो विशेषो प्यार आयो तो आयो तो भगत ने फिर जाने त्यार जब जाओ त्यार मात बन दो जाओ कह दास अपना मूड बिन खा तुम पायो विशेषो कुछ गया आयो तो आयो भगत ने फिर जाओ ने त्यार अरे ऐसा क्या उसमें आनंद आता है आनंद नहीं काम ऐसा करता है पुण्य से फल मिच्छन्ती पुण्य नेच्छन्ती मानवा पुण्य का फल सुख दुचाते हैं पाप करते पुण्य नहीं करते न पाप फल मिच्छन्ती पापं कुर्वन्ति यतनुतः पाप का फल तो नहीं चाहते हम बड़े यतन से बड़े पाप में फल तो मिलेगा भाई फल तो चाहते हैं पुण्य कर करते हैं पाप ऐसे कैसे हो बीज बो बमूल का कहते आम नहीं लगेगा आम नहीं लंबा लंबा कांटा लगेगा इसमें ऐसा तो बीज बोया है इस वास्ते सज्जनो सावधान हो पाप मत करो अन्याय मत करो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ समय है पाप कर लो चाहे पुण्य कर लो चाहे उद्धार कर लो चाहे पतन कर लो वैकुंठ चले जाओ चाहे नरकों में चले जाओ ऐसा अवसर है अभी ऐसा मौका है, ऐसा सुंदर मौका पा करके पतन की तरफ क्यों जाते हो? पाए अमोर को पुरुष हो गए तो सिर क्यों काटोगे? शास्त्र आता है, चिंतामणि आती है, पारस आता है, ऐसे पुरुष आता है। पुरुष मनुष्य आकृति का एक पुतला होता है, तो उसे हाथ पैर काट दे सोने का तो उस दिन तैयार हो जाए, गलो काट दे जयराम जी फिर कुछ नहीं होगा। तो ऐसा अमोदक पुरुष आ पा सिर क्यों काटो रही, गलो क्यों काटो रहे, सोना भी बोलते मौत हो जाए आप तो पाप कर जाए न्याय करके ये मनुष्य शरीर का नाश क्यों करो? अमर पुरुष पाया है ये, ऐसा मानव शरीर बड़ा सुंदर दुर्लभ मानुष होते है देही नाम खान भंगूरा लब्धवा सुदुर्लभ मिदम दुर्लभम त्रैवेवी मित दुर्लभ साज सुलभ गरी पावा। भगवान की कृपा से मानव शरीर मिल गया है तब थोड़ा सा निमित्त और चट काम बन जाए, एकदम काम बन जाए। एक माई गई जल लाने के लिए दोपहर का समय, बालक था सोता था, वो जल देकर आती है तो बच्चा जग गया, जग गया तो बाला सामने माँ गई, जमीन तप रही थी जोर से, छोटे बालक का पैर कोमल कोमल जाए उठावे उठावे धरे फिर जब जल्दी उठावे धरे फिर बड़े वैसे ही वो जल उठा से क्या हो जल ऐसा। माँ के पास मुंह रोता रोता माँ ने कह रहे थोड़ा हाथ ऊंचा कर दे, थोड़ा थोड़ा हाथ ऊंचा कर दे, गड़ा दो सिर पर आने के पड़ गया नीचे के मेरे छोड़ दी। अब भाई माँ क्या करे, चट पहुंच गई गड़ा करके फिर आया, अब थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दे तो अब ऐसे रो रहे हैं थोड़ा भगवान हे नाथ हे मेरे नाथ। स्वयं ज्योति जी महाराज थे वहां झाड़ी में रहते थे, हम कहे वो बोले महाराज काम तो इतना ही है, काम तो इतना ही है, हम तो साधु मोटा बढ़ गए, काम तो इतना ही हे नाम हे प्रभु मैं आपका हूँ भगवान के है ही तू मेरा भूल गए। अरे मेरे ही ममे ही वंश, मम ए वंश ममांश नहीं ममे ही वंश, मेरा ही अंश है तू, भगवान का तो अपना है, माँ का बेटा तो माँ का ही है वो, माँ को ही भूल गया उल्टा चलता है। तो थोड़ा सा विचार है बस भगवान के शर्म हो जब ही जन्म को नाश ही तब है, ऐसा मौका है सज्जनों और उसमें भी आगे आगे अवसर ये तीर्थ का सत्संग का ये कोई हाथ की बात है क्या? ये भगवान की कृपा करते हैं कबूल कर करुणा करुणा कर कीने कृपा दीनी नर वर दे, करुणा कर कीने कृपा दीनी नर वर दे, नाचे नी कृत ही नर घर कर भी नहीं खे। दुष्टता से मूर्खता से खे कर भी नष्ट हो गया, एक दिन राख हो जाएगी, मारे ही काला चांद चपेट में कोये घने की मैं राख भी ढेरी। ये प्रसार है तो सच्चे से वैसे भजन करो, बढ़ के भगवान में जल्दी से करूंगा सभी हरदम छूते पीते उठते राम राम राम राम। अरे जी भी लागो चामकी क्यों ही हरी फूटी है, ये तो अजर हमारे मूर्ति है, राम राम राम राम राम राम। मुक्ति मुंडे में थारे थारे मुंडे में मुक्ति, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवान जब बाणु जी बड़ी ने भूली भजन राम कौन काम सगराम के मुख मारो राम बजरंगो राम राम राम राम राम राम। सजरो जीवा को क्या करोगे बताओ, भगवान का भजन कर लो निहाल हो जाओ, ऐसा मौका है। इस बात से चलते चलते दो तीन दिन यहाँ रहते हो तब तक नाम जप करने का अभ्यास कर लो, जो घर पर जाओ जो तीर्थ से लाए हम गंगा जल लाते हैं गंगा जी से, ऐसे ही भगवान का नाम यहाँ से जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। रात दिन दो तीन दिन होकर अभ्यास सदा के लिए एकदम शुरू हो जाए, ऐसा मौका है बड़ा अच्छा। इस वास्ते भाई मौका चूकने पर धोखा हो जाएगा, धोखा आए मैंने कुछ नहीं किया, आज भगत नहीं मिलता है कॉलेज जाने के लिए भी भगत नहीं है, खेती का काम है ये काम है, सत्संग में जाने के लिए काम नहीं, भगत नहीं भगत नहीं। अंत समय हाय कुछ नहीं किया, ये भगत नहीं है, इतना समय लगा लिया। दोनों कहते श्वास खाने भगत बोली, कहते भगत कठे भाई तू देखो श्वास खाने भगत बोली, श्वास खाने भगत चाहिए, श्वास खाने भगत नहीं हो अंत। और अंत में खाते में क्या हो गया, हाय कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, खटेगा सब समझो जो भगत नहीं रात नहीं करते क्या काम हुआ ऐसा, इतनी छोटे का ब्याह कर दिया, इतने मकान बन गया, इतने कमाए ले, इतना मुकदमा जीत लिया, काम क्या हुआ, अंत में क्या काम आएगा, ये काम कुछ नहीं आएगा, ये जो शरीर मेरे तक जाएगा समय तो चेत करो भाइयों बहनों, खूब सावधानी से गई सो गई अब राख रही रे, मनवा आज हूँ मान तो सही, अब भी मान, अभी बहुत नहीं गया है, कुछ है अभी हाथ में, जैसे कुएं में से जल निकालते हैं तो लोटा भी घर बहुत सी डोरी गई परंतु हाथ में पकड़ी हुई है, जब तक तो वो सब डोरी लोटा आ जाएगा, साथ में जल पी लोगे तृप्ति हो जाएगी, अरे हाथ से छूटने पर जितनी हाथ से छूटी इतनी नजीक मिलेगी, वो कुएं के जल में भी पी के ठेर जाएगी। ऐसे भाई जब तक आग चिमटी बाती है धोखनी चलती है तब तक काम कर लो, सम्मी जिसमें आग मिर्गी फिर कुछ नहीं है, तो बड़ी सावधानी दे भगवान के भजन में तत्परता से लग जाओ, सीधा सीधा काम है, बड़ा सरल काम है, बड़ा सुगम काम है, बड़ा बढ़िया काम है, अवसर मिल गया, मौका मिल गया, बड़ा भाई इस बात के भगवान के नाम का जप करो। दो काम खास है पुनर्जन्म में, दो काम खास, भगवान को याद करना, दुनिया की सेवा, ये मनुष्य धर्म है, दोनों के बीच में एक तरफ है जगत, एक तरफ है भगवान, बीच में है ये, भगवान से तो मिला है स्वयं अपना स्वरूप और संसार मिलता है शरीर, तो शरीर सामग्री संसार में, संसार को दे दो और अपना आप भगवान को दे दो, काम बढ़ गया, सब सीधी सारी बात है, तो अर्जुन भगवान को याद रखना, दुनिया की सेवा करना, तो दुनिया से मिली दुनिया को दे दी, भगवान से मिली भगवान को दे दी, आप मौज हो गए, आप इतनी सी बात है, लंबी छोटी बात नहीं है, नहीं करे तो पहाड़ जो है बड़ा भारी काम है, और करने में लगे तो शरीर को और संपत्ति को लगा दिया संसार की सेवा में, जो संसार से मिली है छूट जाएगी, ये साथ रहेगी नहीं, मुफ्त में कल्याण रहा, मुफ्त में जो मिली हुई चाहे संसार के लिए समझ ले, मिले हुए अपने आप को भगवान का समझ ले, भगवान चीज भगवान के लिए, संसार संसार ही मुक्ति कल्याण हो गया, ऐसा बड़ा सुंदर अवसर है, ये बार बार नहीं पाई, ये मनुष्य धर्म की मौज, ये मनुष्य धर्म की मौज बार बार नहीं मिलती है, ये कोई कृपा से ही मिलती, भगवान की कृपा से, तो इस वास्ते भगवान के भजन में लग जाओ, चीज वस्तु दूसरों क्षेत्र में लगा दू, अपना शरीर, अपने शरीर का बल, बुद्धि, योग्यता और संपत्ति, सबका कल्याण कैसे हो, केवल भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्, किसी को दुख न हो, सब सुखी हो जाए, सब निरामय हो जाए, योग भोग रहित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबकी मुक्ति हो जाए, केवल भाव बदलो भाव, एक लाइन पर गाड़ी चलती है, अगर पॉइंट बदलने से कहीं का कहीं चली जाती है, तो थोड़ा सा ध्येय बदल देती है, भोग और रुपया है ध्येय, जगह राम जी और धर्म, भगवान और धर्म ये बदल दो, तो दूसरों को उपकार करना, नाम जप करना, नाम जप में तो निरंतर लग जाओ, उपकार का जब समय है अब तक उपकार करो, मौका तो सेवा कर दो, सर्वे सुखाले सुमस्मत, सर्वे सुखालो ब्राह्मण स्मत, युद्ध इच्छा वो तो सर्वे सुखालो से नहीं है, वो तो मौका आवे तो युद्ध भी कर दो, पर सर्वे सुखालो सुमन, भगवान का स्मरण हर समय करो, निरंतर करो, नित्य करो, निहाल जाओगे सज्जनों, बहुत सुंदर मौका बन गया है, ये अवसर बार बार नहीं मिलता, भगवान की कृपा से मिल गया, हरदम चलते फिरते करते, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, क्या भजन करते हुए परिश्रम पड़ता है या पसीना आता, चित शादी बात है। हे नाथ भूलो नहीं, नाम जब करते रहो और मन मन से भगवान से कहते रहो कि नाथ भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, ये भगवान से कहो और नाम का जप करो, सब काम ठीक हो जाएगा। ये दो काम है, खास दो काम, और करना क्या है कि धर्म करो और भगवान को याद रखो, वही बात है। दो बात क्या ले रही है, धन कमाओ और भोग भोगो, ऊंटा चल या उल्टा चलेगी बात से सूटा चलेगी, दो बात। तो अब उल्टा क्यों चलो, ऊंटा क्यों चलो भाई, काम करना ही तो सुनते ही चलो। एक बात याद आ गई, एक माँ मर गई किसी मारवाड़ी आदमी ने, तो छोटा लड़का था वो भोला बड़ा सीधा जवान था वो ही, तो दूसरे भाइयों ने गए तो अवसर मोसर करो, तो माँ ने गंगा जी घाया गए, तो गंगा जी घाया ले गयो, ले गयो, चलते चलते हैरान हो गया, 500 कोस पड़े गंगा जी, 250-300 कोस गया, हैरान हो गया वो भी कब पहुंचूंगा। उसने क्या किया, हड्डियों को फेंक दी, मीठा पाले पानी भर लिया आपने और पीछा आ गया, गंगा जी गया, गंगा जी माँ को गंगा जी खा लिया, तो बीच में से पीछा आ गया गंगा जी, हाँ सर ठेठ गंगा जी जा रहा हूँ, सीधा साधा सा जल्दी आ गया। भाई ने देखा इतना जल्दी गंगा जी जा कैसे आ गया, माँ गंगा जी खा लिया सर ठेठ गंगा जी गया, तो सारी गंगा जी चार हाँ आ गए। दूसरा दिन हुआ तो उसने भाई ने बड़े ने कहा रे रात माँ मिली तो मैं कहूंगी तो मैं गंगा जी जा रहा हूँ तो बीच में ना गया हूँ सुनिए, तो माँ कह तू कह दे सची, माँ कह दे सची, माँ तो कहो बीच में ना गया मैंने, तो मरो माँ ने धान दे, अरे नहीं तो उठी निबड़ी नहीं उठने जा, फिर गंगा जी पहुंच गई आधी सौ में पहुंचा दी, अब आधी पास मरी अठी ने उठी जा उठी, तो भोग भोग पाप अठी ने मरो तो ठीक मरो अगर भगवान जी निहाल हो जाओ, दो काम तो करो ही हो संसार, भोग भोगना रुपया इकट्ठा करना, दो काम हो भजन करना उपवास करना, पांच कोस बरोबर है, इतनी जमीन पहुंचा दी तो बाकी रहेगी सारा भाई, चलो छोटा चलो भजन करो तो भजन करो, पाप क्यों करो, अन्याय क्यों करो, अत्याचार क्यों करो, थोड़ा सा तो समय मिला है, इस समय में भी ये काम भी मैं फूलो राम राम राम राम राम, भाई समय मिल गया भगवान जी के पास है, सच पूछ क्या भैया निहाल हो जाओ भाई, जीवन सफल हो जाएगा। अरे गुरु साहब जी महाराज कहते हैं अरे तू राम नाम ही धर, तू तेरा नाम है मामा लगता तो संत पुरुष, अगर संत महात्मा बड़े आराम तेरे को पुरुषा करते, संत भगत नाम तेरे पढ़ते, अगर तू राम नाम हृदय धरता ना तो कितना लाभ हो जाता। अब पापों के धरा मन में झूठ कपट को मन में धरा, तो धरे वो धरे जो राम जी ने धर दो, तू इतो सो तो काम हो, तू साथ काम हो, जाने तो ही तू तो ऐसे भगवान में लग गया, तो भाई अवसर है तो मौका है, समय तो नहीं का पछता है, तो इस वास्ते सत्य हृदय से ठाकुर जी में लग जाओ, भगवान नाम में लग जाओ, वो नाम री महिमा भी बड़ी भारी है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, पर तू कल विशेष नहीं आनू पाऊ, कल युग विशेष है, अब यो रुत है उन्हें भगवान नाम युत है, भगता वेवड़े मोती नीप से समय पर बात है मेरा, समय चौक पुनः पछता है, समय है अवसर आया हुआ है, तो भगवान नाम की रुत है, कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है, अभी भगवान सस्ता बहुत है, सस्ता है, कोई पूछता नहीं ना, जो चीज पूछते नहीं वो चीज सस्ती हो जाती है, ग्राहक ज्यादा होते चीज महंगी हो जाती है, तो अभी सब लोग सोए हुए हैं, तो भगवान बड़े सस्ते बैठे निकमा, कहाँ जावे कोई पूछते ही नहीं, तो सच्चे लगे थे तो भगवान मिले, ग्राहक मिल जाए पास में ग्राहक मिल जाए, फिर मात बिक्री कर दो अपना काम ठीक तरह से, तो अभी मौका बहुत बढ़िया मिला है कलयुग में, बाजार का बाजार छूटा है, एक दो दुकान खोली बाजार हल्ला मत कर, दूसरी जग जाएगा भाई, ले ले जा ले, ऐसा मौका है यार, सब छूटे दुकान बंद, सब भगवान इधर कुछ चलता ही नहीं, तो एक चार दो दुकान खुली है, माल बिकेगा बढ़िया, बहुत मौका मिला है, तो इस बात के सजग सजग हो जाओ, जागृत कर लो, राम राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ भूलो नहीं, नाम जपते रहे और मन से कहते रहे हे नाथ भूलो नहीं, ऐसी करो कृपा नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, या कृपा करो मैं भूलू नहीं, केवल भगवान से कहते रहो, इसमें क्या क्या कोई पैसा लगे है, कोई परिश्रम पड़े है, क्या इसमें जरूरत है, केवल याद करना अच्छी तरह स्मृति मात्र है ना, सांस लिखता है कि भगवान को याद मात्र से काम कर जाना, याद मात्र करने से अच्छी तरह स्मृति मात्र है ना, साधु कर सब स्मरण मात्र धर्म संसार बंधना याद कर ले मात्र से, क्यों याद कर ले मात्र से इतना काम हो जाए, तो सज्जनों मौका है, ये राम नाम की लूट है, लूट से कह दो लूट, वो लूट करना दूसरे का माल नहीं, अपने घर का माल, घर का लूट का अर्थ ये नहीं है कि दूसरे की चीज है, दूसरे का हक है, राम लव की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे ही पछताए जो प्राण जाएंगे छूट, अपना अपना माल देने के लिए साथ ले लो, साथ अपना माल जितना ले लो, जितना ले लो उतना अपना है, फिर पर अपने हाथ की बात नहीं है, ऐसा मौका भगवान की कृपा से मिला है, इस वास्ते भगवान के नाम का जप करो और कीर्तन करो, याद करो और उपकार करो दूसरे को, होश इतना उपकार करो, नाम जब तो हरदम करो, इसमें स्वतंत्र उपकार करने में मौका मिले तो उपकार करो, सेवा करो, भगवान के नाम रात और दिन लिए जाओ, रसना से रटबो करे आत्म पर अभंग, रामदास उस संत का रामन छोड़े संग, आत्म पर अभंग रसना से रटबो राम राम करता रहे, तो भगवान उसको नहीं, वो भगवान का नाम नहीं छोड़ता तो भगवान उसको नहीं छोड़ दे, ये तमाम प्रपद्यंते तांस तथे, वो भगवान को पकड़े तो भगवान उसके साथ रहते हैं, पाषाण काष्ठ श्लेषाण धनम भगवान कहते बेचते हो जाओ, बेहोश हो जाओ, सूखे काठ की तरह में हो जाओ, पर जब तक चेत था तब तक आप भगवान को याद करते थे, तो भगवान को जब तक चेत रहेगा तब तक भगवान याद करेगा आपको, ये था वहां पर भगवान विचित होते ही नहीं, भगवान बेहोश होते ही, आप होश है भगवान को याद रखो, बेहोश है आपको कोई आप तो जिम्मेवारी नहीं, पर जब तक होश है तब तक छोड़ो भगवान को, सज्जनों बड़ा सुंदर अच्छा मौका मिला है, अरे ये सब छूट जाएगा, सुपना सो हो जाओ से शुद्ध कुटुम्ब धन धाम, ये चीजें सुपने की तरह हो जाती, जैसे सुपने से आंख खुले और कुछ नहीं, ऐसे सरसर आंख मिची और कुछ नहीं, आंख का मिचना खुलना इतना ही फर्क है, सपने बहुत संपत्ति है बना आंख खुलते कुछ नहीं, ऐसे बहुत संपत्ति आंख मिचने पर कुछ नहीं, ऐसा मौका है, इस वास्ते सच्चे देते तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लोलीन, तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लोली, पर धन पर मन हर को दिशा भी पर भी, दूसरे का धन हर लेने मन हर लेने तो दिशा भी पड़ी है, ज्यादा से ज्यादा दिशा का दर्जा मिल जाएगा, धन हर गया मन भी हर गया बढ़िया, तो बेशा दर्जा मिल जाएगा, बेशा दर्जा मिलने के लिए मानव शरीर है, ये मानव शरीर हो भगवान के क्या, संतों के बारे में मैंने पढ़ा है कि भगवान की क्या है कथा नहीं, मनुष्य ही क्यों पक्षपात करते हैं, बड़ी पक्षपात भगवान की, मानव शरीर ऐसा भगवान की कृपा करी है, मैंने ऐसा पढ़ा है कि वो तो सब संसार के लिए दिया है और मानव शरीर अपने लिए दिया है, संसार की चीज है सब रचती है संसार के लिए, और मानव शरीर दिया भगवान ने अपने लिए, यही अपने भगवान को कह सकता तुम मेरे हो, गाय भैंस भेड़ बकरी कह देगी भगवान को मेरे हो, कौन खाएगा? देवता भोगों में लगे, नरकों को बेचारे नरक भोगने में लगे हैं, 84 लाख उठा अपने भूत प्रेत पिशाचिनी लगे हुए हैं। कौन कहेगा भगवान को तुम मेरे हो? तो भगवान को मेरा कहने वाला मानव शरीर है, तो मनुष्य शरीर की रचना भगवान ने अपने लिए की है, दूसरी चीजें सब संसार के लिए की है। तो भगवान ने अपने आशा रखते है, आशा भगवान की आशा भंग हो जाएगी, करते हैं कि वो को सोच करता कर तुम्हें भगवान को सोच होता है, वो मेरे लिए मैंने मनुष्य को बनाया, गया किधर बढ़िया मोटर भेजिए हमारे पास आ जाओ, ये मोटर देखे दौड़ गए दूर। अरे मोटर दूर चलने में वैसे तेज चलेगी, नजीक आने में भी मानव शरीर है, भगवान की तरफ चलने में भी बहुत जल्दी पहुंचाएगा। अरे ऊंधा चलो दो 84 लाख जोड़ भूत लो नरक भूत लो तो पापों का अंत नहीं गा, इतने पाप मनुष्य शरीर में होते। एक मनुष्य में किए हुए पापों को भोगने के लिए 84 लाख जोड़ी और नरक है, इतना भोगने पर भी बाकी रहता है संचित पाप और बाकी रहते, इतने पाप है। और कल्याण किया जाए तो वो अपना दुनिया का कल्याण कर सकता है। ऐसी बढ़िया मोटर है चलने की तेजी में तो उठते कर जाओ, दूर कर जाओ भाई, तो माँ इधर आई उधर जाती कल्याण हो जाता है, सीधी सारी बात है। तो इस वास्ते सज्जनो अब जितना समय बाकी रह गया है वो भगवान में लगाओ, अब जितना बाकी वो लगा दो भगवान। अनिनचेता सतंगो मांग स्मृति निचेता से हम सुरगा अनिनचित होकर के चेतना है भजन भगवान में लगाओ, मैं सुरगता से मिल जाता हूँ। अनिनचेता एक भगवान का ही ध्येय रह गया और नित्य निरंतर और नित्य से रोजाना सततम पता लगा उससे मृत्यु तक नील कुर्सी से सोने तक भगवान के भजन में लग जाओ। भगवान कहते मैंने सुनता हूँ भैया, जितना आपको समय दिया है उतना समय सब भगवान में लगा दो, मुक्ति बाकी नहीं रहेगी। भगवान की दी हुई चीज भगवान को दे दो, आपके घर का क्या खर्च होता? मानव सही का समय भगवान ने दिया वो समय भगवान चरण में लगा दो, मुफ्त मुक्ति मिलती, मुफ्त में घर का क्या खर्च होता है इसमें? इस वास्ते भगवान की दी हुई योग्यता, भगवान की दी हुई शक्ति, भगवान दिया सामान, भगवान दिया सामर्थ्य, भगवान का समय, वो भगवान मिला जितना आपके पास है भगवान ने लगा दो, तो जरूर भगवान और देंगे और आवश्यक और बल दे देंगे, उम्र और दे देंगे, नहीं तो अपने आप को दे देंगे। आप भी बालक से उतनी आशा रखते हो जितना बालक काम कर सकता है, तो भगवान हमारे से वो आशा रखते हम न कर सके, इतनी आशा हमारे से गए आप कर सकते हो उतनी आशा। इस वास्ते अपनी शक्ति इस समय भगवान को लगा दो, एकदम चलते फिरते उठते फिरते पुकार हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकारते रहो। कबू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहाँ, आप पुकारते रहो दीन दयाल को सुने होते सर्वदा श्रुति मन लो सब बात करते। इस बार सज्जनो एक साधन तत्परता से लग जाओ फिर काम सब बढ़ जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अपने पास जितना समय है सामर्थ्य है समय है समझ है वो लगा दो, अगर लाने की कहीं जाने जरूरत नहीं है, कितनी सस्ती बात है सर्व बात। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।